มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งที่กระแสน้ำลอยพัดมาริมฝั่งแม่น้ำคงคานั้นได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่โน้นซึ่งลอยมาโดยกระแสแม่น้ำคงคาหรือไม่ได้เห็นแล้วพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่ผุเสียเองในภายในไซต้นไม้ที่กล่าวถึงนี้จะลอยไหลพุ่งออกไปสู่ทะเลเพราะเหตุว่าลำแม่น้ำคงคานั้นโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้พวกเธอทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในไซพวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานข้อนั้นเรียนว่าสัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายคำว่าฝั่งในเป็นชื่อของอายตนะภายในทั้งหกคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกทั้งหกคำว่าจมเสียในท่ามกลางเป็นชื่อของความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือนันทิราคะคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของความสำคัญมั่นหมายว่าเรามีเราเป็นหรืออัสมิมานะคำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ระคนด้วยเครื่องหัดเพลิดเพลินด้วยกันเศร้าโศกด้วยกันมีสุขเมื่อเครื่องหัดเหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์เมื่อเครื่องหัดเหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่เครื่องหัดเหล่านั้นด้วยตนภิกษุนี้เราเรียกว่าถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าด้วยศีลนี้หรือด้วยข้อปฏิบัตินี้หรือด้วยตบะนี้เราจะได้เป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ดาใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกเกลียวน้ำวนวนไว้เป็นชื่อของกามคุณทั้งห้าคำว่าภิกษุเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมม เหมือนบ่อที่เทขยะหมุนฝอยภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนำเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นค้นพบเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นได้ใช้ความเพียรความพยายามในการที่จะค้นคว้าศึกษาด้วยความเพียรทางจิตด้วยปัญญาอันยิ่งค้นพบแล้วก็นำมาบอกมาสอนมีผู้ที่สามารถปฏิบัติได้คือเทคนิคในการสอนนั้นก็แยบคายมีเทคนิคแปรราวมางั้นเลยพร้อมด้วยศรัทธาพร้อมด้วยธรรมะที่ประกอบด้วยความน่าสัจจ์ทำให้คนที่ปฏิบัติตามแล้วนั้นเห็นได้ด้วยตัวของเขาเองในการที่จะรู้ธรรมะเห็นธรรมะไอ้ตรงประเด็นคำว่าเห็นนี่แหละท่านผู้ฟังที่บางทีมันยากสำหรับบางคนฟังเข้าใจอยู่แต่เอาไปใช้ในลักษณะที่เป็นงูพิษอย่างงี้เห็นไม่ถูกนะความเห็นผิดในข้อมูลที่ให้ไปแล้วยังเอาไปใช้ในการทิ่มแทงคนอื่นล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไปตัวเองเข้าใจความหมายไม่ถูกเข้าใจความหมายผิดแล้วนี่ก็ต่อหนึ่งนะต่อสองเอาไปขยายความที่เข้าใจไม่ถูกให้คนอื่นด้วยซ้ำอันนี้ไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่เป็นงูพิษแต่ให้เราเอางูพิษเอาสิ่งที่เป็นพิษงูที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเอาให้เกิดประโยชน์นั่นแก่ตัวเราเองแต่ด้วยการเข้าใจให้ถูกต้องอันนี้คือประเด็นที่สำคัญเข้าใจให้ถูกต้องแล้วให้เข้าใจถึงจุดหมายเป้าหมายของธรรมะที่จะพาเราไปสู่ที่ที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นที่จะเป็นความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองในวันจันทร์อย่างนี้ก็จึงจะนำเรื่องราวที่เป็นหมวดธรรมะเป็นข้อๆมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่ออธิบายถึงความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนแฝงอยู่หรือว่าเป็นประเด็นที่ให้พูดคุยกันได้วันนี้จึงได้นำพระสูตรเรื่องราวที่อยู่ในสังยุตตนิกายเป็นพระสูตรสั้นๆตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแถวๆเมืองโกสัมพีนั่นก็มีแม่น้ำคงคาบ้านหลักเหมือนก็ผ่านหลายเมืองด้วยกันแต่เหตุการณ์ที่เล่าถึงเรื่องนี้ในอยู่ที่เมืองโกสัมพีตอนนั้นแล้วก็ได้เห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งลอยมาตามกระแสน้ำก็เลยเปรียบเทียบนะครับท่อนไม้เอาท่อนไม้เนี่ยสอนแต่เห็นสิ่งใดๆเห็นกองไฟกองใหญ่เราก็ชี้ให้ดูเราก็สอนเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ก็ชี้ให้ดูสอนเห็นดวงจันทร์ก็ชี้ให้ดูสอนเห็นท่อนไม้ลอยมาก็ชี้ให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบเป็นอุปมาสอนนะว่าไอ้สิ่งเนี้ยหมายถึงอะไรแต่บางนี่ฉลาดมากนะเป็นครูอยู่ตลอดทุกที่นะบางทีเดินไปก็หยิบดินขึ้นมาเอาสอนในที่นี้ก็ได้ใช้เรื่องของท่อนไม้ท่อนหนึ่งนะที่ลอยมาตามน้ำท่อนไม้ท่อนนี้นะลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคาได้อย่างไรแต่ก็มีหลายรูปแบบแล้วก็บางทีอาจจะเป็นท่อนไม้ที่เขาถากแล้วนะตากให้แห้งแล้วนะอยู่ที่ริมน้ำแล้วก็บางทีอาจจะเกิดฝนตกเสร็จปุ๊บมันก็พัดให้มันไหลมาตามน้ำนะก็ได้เจอท่อนไม้ท่อนนี้นี้เป็นอาจจะเป็นท่อนไม้เป็นเสาไม้ที่เขาถากเขาไถนะใสเรียบร้อยแล้วก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นจริงๆนะยังไม่ได้ถูกถากเกิดมีเถาวัลย์พันไว้นะต้นไม้นี้หักโค่นล้มลงมาเนื่องจากว่าเถาวัลย์พันแล้วก็น้ำฝนตกใส่นะมันก็หนักมันก็หักลงมาหรืออาจจะเป็นที่ว่าต้นไม้นี้เกิดระหว่างซอกภูเขาหรือว่าเกิดที่เกาะกลางแม่น้ำนะตะลิงหักตะลิงพังไปนะต้นไม้ก็อาจจะหล่นลงมาในน้ำนะไหลมาเป็นเหตุให้พระเจ้าสอนได้อันนี้เขาก็อธิบายกันไว้อย่างนี้เจ้าพวกต้นไม้เหล่านี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาดูดีๆเอาต้นไม้ของตัวมันก่อนแต่ตอนที่มันอยู่บนต้นนะก็มีความงดงามดีของมันหรือว่าเป็นไม้ที่เขาถากแล้วใสเรียบร้อยแล้วจะเอาไปใช้ในจุดต่างๆแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ของมันแต่พอมันมาลงอยู่ในน้ำ ันลอยอยู่บนหลังคลื่นกลางแม่น้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่งดงามนะถ้าลอยอยู่ในน้ำนะเขาก็ต้องเอาไปใช้ตามที่ต่างๆตรงนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยนะที่มีคำอธิบายไว้เกี่ยวกับความเป็นของไม่งามนะของต้นไม้เมื่อเปรียบเทียบกับขณะที่มันยังอยู่บนต้นนะก็น้อมเข้ามาสู่ในกายของเราว่ากายของเราเนี่ยมันไหลไปผ่านไปด้วยเวลาเนี่ยก็คือความแก่นั่นเองผ่านไปไหลไปนะมันไม่ได้จะงดงามขึ้นมานะเปรียบเหมือนกับท่อนไม้นะที่ตกลงสู่น้ำนะเปรียบเทียบกับตอนที่มันอยู่บนต้นเนี่ยมันไม่ได้งดงามเหมือนกันเหมือนเดิมต้นไม้หรือว่าท่อนไม้ที่เขาถากแล้วนี้ไหลมาตามสายแม่น้ำคงคานี้ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายนะถึงว่าท่อนไม้นี่แหละนะจะไหลออกไปสู่ทะเลได้แต่ท่านผู้ฟังลองคิดดูตำแหน่งตึ้งเมืองโกสัมพีเนี่ยมันอยู่ไกลจากทะเลมากนะครับรถนี่ก็เป็น10ชั่วโมงแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยถ้าเดินเท้าไม่ต้องพูดถึงนะโอ้โหจากนี้จะลอยไปสู่ทะเลได้นะมันเป็นระยะทางไกลแน่นอนท่านพุทธเจ้าก็ยกอุปมาว่าท่อนไม้นี่แหละจะไหลไปสู่ทะเลได้นะเพราะว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยมันจะลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลนะถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เจออุปสรรค8อย่างนะต้นไม้นี้ก็จะไหลไปสู่ทะเลเหมือนกันนะเช่นเดียวกันภิกษุนะที่ถ้าเผื่อว่าบวชมาแล้วไม่เจออุปสรรค8อย่างนะคุณจะต้องไปสู่ทะเลแน่นอนนะจะต้องออกไปสู่นิพพานนะเปรียบเทียบนิพพานเปรียบเทียบความหลุดพ้นเหมือนกับที่ที่เป็นทะเลนั่นเองไอ้ท่อนไม้เนี่ยนะท่านผู้ฟังทำความเข้าใจกันอีกนิดหนึ่งแต่คือถ้ามันยังติดอยู่บนภูเขาเนี่ยมันไปไม่ถึงทะเลแน่แต่บางทีทรายทับเอาไว้น้ำฝนตกใส่ผุอยู่ตรงนู้นนะเช่นเดียวกันก็เปรียบเหมือนกับคนบางคนอาจจะบวชแล้วหรือจะยังไม่บวชก็ตามถ้าบวชแล้วก็กลับเป็นผู้ทุศีลนะไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติธรรมให้ดีตอนพรรษาแรกๆนะก็ไม่รู้จักศึกษาตอนที่เป็นภิกษุปูนกลางแล้วนะก็คุกคลีกับคฤหัสถ์พอตอนเป็นภิกษุแก่แล้วนะก็ไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ศึกษานะมันก็อาจจะติดแห้งอยู่ตั้งแต่บนเขานุ่นก็ได้หรือถ้าเปรียบเหมือนคฤหัสถ์ก็ยังเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณนะไม่สามารถที่จะลอยออกมาสู่ทะเลได้ในเมื่อคนที่ยังเพลิดเพลินอยู่ไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติธรรมเอาธรรมะทรงไว้ในใจบ้างเลยเปรียบเหมือนกับท่อนไม้นะที่ยังไม่ได้ลงสู่น้ำด้วยซ้ำนะยังไม่ได้ที่จะเข้าสู่กระแสเลยนะเหมือนกับคนที่ไม่ได้เคยมีสัมมาทิฏฐิมาก่อนเลยนะเราก็เพลิดเพลินอยู่นะบวชแล้วก็ตามนะหรือจะยังไม่บวชก็ตามอ่ะทีนี้ถ้าบอกว่ามามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะคิดใหม่คิดได้ทำดีนะมีเพื่อนดีชักชวนไปเริ่มฟังธรรมบ้างอะไรบ้างนะถ้าเป็นภิกษุใหม่ก็ขยันตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นภิกษุปูนกลางแล้วก็สวดปฏิโมกข์ได้นะรักษาธุดงควัดมีข้อวัดอันงดงามนะเป็นภิกษุเถระแล้วแล้วก็สามารถบอกสอนเข้าใจธรรมะแตกฉานและบอกสอนญาติโยมได้อันนี้ถือว่าดีเข้าสู่กระแสแล้วคือความที่ท่อนไม้นั้นจะตกลงสู่แม่น้ำนี้ก็ยากระดับหนึ่งแล้วนั่นเปรียบเหมือนกับคนที่กว่าจะมารู้ธรรมะเริ่มจะมีสมาธิทิฐิหรือพระหรือคุณเป็นฆราวาสคุณกว่าจะได้มาบวชแม้มันยากระดับหนึ่งแล้วนะพอได้มาบวชแล้วหรือเริ่มฟังธรรมแล้วเริ่มเข้าสู่หนทางธรรมะแล้วในตอนเข้าสู่กระแสนะมีสัมมาทิฏฐิเริ่มมีสัมมาทิฏฐิละนะก็จะเจออุปสรรคอีก8อย่างอุปสรรค8อย่างนี้ก็จะคอยขวางไม่ให้ไอ้ท่อนไม้เนี่ยมันไปสู่ทะเลได้ อุปสรรค8อย่างนี้อะไรบ้าง อย่างแรกก็คือเรื่องของอายตนะภายในอย่างที่2คืออายตนะภายนอกก็เปรียบเทียบกับฝั่งด้านในนะคือฝั่งที่เราอยู่หรือฝั่งนอกก็คือฝั่งที่เรายังไปไม่ถึงนะสองฝั่งนี้นะถ้าไม้นิ่มไปเกยตื้นตรงนั้นนะก็เสร็จแล้วทีนี้นะไปสู่ทะเลไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัตินะออกจากเรือนหรือว่าคุณแสวงหาในการที่จะปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนนี้แหละที่ลงสู่น้ำแล้วนะเริ่มเข้าสู่กระแสในการที่จะไหลไปแล้วก็เปรียบเหมือนกับคนที่เริ่มมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะคุณปฏิบัติไปปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะต้องไปสู่ทะเลสู่ที่ที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นแน่แต่แม้ถ้าไปติดฝั่งนี้หรือติดฝั่งโน้นซะก่อนเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แต่เช่นเดียวกันถ้าเรามีสมาธิทีละปรากฏว่านะไปเห็นพวกอายตนะภายในอายตนะภายนอก ติดอยู่ลุ่มหลงอยู่เพลินอยู่นะคุณก็จะไปไม่ถึงนิพพานแน่ติดอยู่นะติดแงกแล้วถ้าติดแงกอยู่อย่างนี้มันตลอดทางนะฝั่งในกับฝั่งนอกเนี่ยมีไปจนตลอดจนถึงทะเลนู่นล่ะเช่นเดียวกันทุกอย่างที่เราเจอเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังจากเสียงของข้าพเจ้าเป็นอายตนะภายนอกเป็นเสียงนะผ่านเข้ามามีความรับรู้ในภายในผ่านมาทางหูหูเป็นช่องนะผ่านมารับรู้ในภายในนั่นเป็นอายตนะภายในมันจะมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดเราพลาดไม่ได้เลยนะอาจจะไม่ติดที่ตรงกรุงโกสัมพีอาจจะไปติดตรงเมืองกาลกัตตาอาจจะไปติดตรงเมืองนั้นเมืองนี้มันได้ตลอดเพราะมันมีตลอดอันนี้เราต้องระวังตลอดทั้งฝั่งในทั้งฝั่งนอกเปรียบเหมือนกันนี่แหละแม่น้ำคงคาผ่านไปท่อนไม้นี่ก็จะผ่านเจ้าอายตนะภายในภายนอกตลอดในพระไตรปิฎกนี้ก็อธิบายไว้อย่างพิสดารมากพูดถึงพระตั้งแต่พรรษาน้อยๆบวชแล้วพรรษาหนึ่งสองพรรษาเป็นยังไงดีเป็นยังไงไม่ดีเป็นยังไงบวชมาปูนกลางบวชแก่แล้วเป็นยังไงซึ่งท่านก็พยายามจะอธิบายให้ถึงเห็นถึงว่าไอ้ความผูกพันที่มันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีไปตลอดนะตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่งเริ่มจะศึกษาธรรมะเอ้คุณเริ่มศึกษาธรรมะฉันก็มีความมั่นใจมั่นคงในระดับหนึ่งนะคุณมาอยู่วัดคุณพิจารณาไอ้คุณก็เจอเพื่อนแบบใหม่กลุ่มหนึ่งนะเจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งเอ้มันก็ผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะบางคนมาอยู่วัดก็มีจิตหมุนไปผิดก็ติดฝั่งในฝั่งนอกบ้างนะมันมีตลอดบางคนมาบวชแล้วเนี่ยเจอเพื่อนภิกษุก็เป็นไปอย่างหนึ่งพอมาบวชเป็นภิกษุปูนกลางเนี่ยคุกคลีกับคฤหัสถ์ก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโตขึ้นอายุมากขึ้นมีพรรษามากขึ้นมีลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งผัสสะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันมีตลอดมันมีตลอดให้ระวังให้ดีนี่คืออุปสรรค2อย่างแรกเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกซึ่งแน่นอนนะทั้ง2อันเนี่ยเอาเป็นหลักเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไม่ได้เลยนะเราต้องไปสู่ทะเลนู่นเราจะเอาฝั่งในฝั่งนอกเป็นหลักไม่ได้นะอันนี้มีอุปมาอุปไมยที่ท่านพระอานนท์ได้เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าสองอย่างวัวตัวสีดำกับวัวตัวสีขาวนะผูกไว้ที่หลักเดียวกันนะสองตัวนี้ตัวหนึ่งอาจจะป่วยตัวหนึ่งอาจจะดีหรือว่ามีอากัปกิริยาที่แตกต่างกันไปก็ตามนะแต่มันไม่ได้เป็นของที่อยู่เนื่องเดียวกันไม่ได้เป็นของที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกันเหมือนกับฝั่งในฝั่งนอกเช่นเดียวกันเหมือนกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่เมื่อมันมีมากระทบเราแล้วเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันนะกับใจของเรานะท่อนไม้ก็ต้องไม่ควรที่จะไปติดฝั่งในหรือฝั่งนอกใจเรานะไม่ควรที่จะไปจ่อจับยึดอยู่ในเสียงหรืออยู่ในรูปที่เห็นอยู่ในความคิดนึกที่ได้สัมผัสแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะไปจ่อติดยึดกับความรับรู้นะที่เกิดทางเสียงความรับรู้ที่เกิดทางใจความรับรู้ที่เกิดทางตาอันนั้นเข้าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนไม่ได้เลยนะอุปสรรคอย่างที่3นะเป็นเรื่องของความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินนะเรียกว่านันทิราคะแต่ความเพลินคือความประมาทความเพลินคือตัณหาและมีลักษณะเหมือนเถาวัลย์มีลักษณะเหมือนวัชพืชมีลักษณะเหมือนหญ้าในที่มันจะค่อยคืบคลานโตไปโตไปน้ำรดลงใส่มันก็โตไปโตไปในความคืบคลานที่มันค่อยๆมาค่อยๆมาเนี่ยนั่นคือความเพลินนะมันทำให้เราประมาทพอต้นไม้ถูกเถาวัลย์รวบรัดแล้วเนี่ยฝนตกใส่นะท่านผู้ฟังน้ำฝนที่มันตกใส่ใบวัชพืชมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมมันก็จะอุ้มน้ำไว้อุ้มน้ำไว้นะรัดมากขึ้นรัดมากเข้าน้ำหนักมากเข้ามากเข้านะฟันไป1ฝน2ฝน5ฝนนะหรือกว่านั้นนะไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ที่ถูกเถาวัลย์รัดรึงเนี่ยมันถึงกับโค่นลงมาทีเดียวอันนี้มีอธิบายเอาไว้นะในพระไตรปิฎกอธิบายถึงอาการอย่างนี้นะทำให้ท่อนไม้เนี่ยมันมาอยู่ในแม่น้ำได้ก็เป็นเพราะเหตุนี้เหมือนกันนะบางคนถูกตัณหารัดรึงมากจนกระทั่งตัวเองโอ้ยไม่ไหวละเลิกชีวิตคารวะมาบวชนะก็เหมือนกับท่อนไม้ที่อยู่ในกระแสน้ํานี่ก็ได้เหมือนกันแต่พอมาออกสู่กระแสน้ําแล้วไอ้ตัณหานี้มันก็ยังตามรัดรึงอยู่มันมีอยู่ทุกที่นะเราอย่าประมาทในการที่ ได้ลาภปัจจัยก็ตามถ้าเป็นภิกษุสงฆ์หรือเป็นคฤหัสถ์มีชื่อเสียงเกียรติยศมีทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาอย่าให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมารัดรึงจิตใจของเราแต่ทำให้เกิดอะไรขึ้นเราจะประมาทมันรัดเราแล้วเนี่ยนะมันจะดึงเราลงสู่ที่ต่ำที่ต่ำคืออบายภูมิทั้ง4นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรืออสุรกายเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งแต่มีความทุกข์ทรมานแล้วก็อายุยืนมากเลยนานด้วยแล้วก็ทรมานด้วยคือถ้านานแล้วสุขก็ว่าไปอย่างนะเหมือนพวกเทวดาก็ว่าไปอย่างอันนั้นก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งจะค่อยว่าไปแต่นานแล้วทุกข์ด้วยเนี่ยแหมมันแย่มากนั่นเป็นลักษณะของความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมันจะดึงเราลงต่ำเพราะเราต้องไม่ประมาทเราจะต้องรักษาเส้นทางให้ดีนั่นคืออุปสรรคอย่างที่3ในอย่างที่4ก็คือเรื่องของความสำคัญว่าเรามีเราเป็นแต่ฉันเป็นพระธรรมกถึกนะฉันเป็นพระธุดงควัตนะฉันเป็นคนแบบนี้นะฉันจบโรงเรียนนี้นะจริตฉันเป็นอย่างนี้นะฉันต้องฟังธรรมนะฉันต้องนั่งนะฉันเดินไม่ได้ฉันเดินได้ฉันนั่งไม่ได้นะความยึดถือว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนั้นฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะความสำคัญว่าเรามีเราเป็นเนี่ยเพราะคุณละมานะตรงนี้ไม่ได้ไม่มีทางที่จะเป็นพระอรหันต์นะพระสงฆ์ก็ตามฆราวาสก็ตามนะมานะ6อย่างก็มีมานะ9อย่างก็มีนะที่ถ้าเรายึดถือว่าฉันเป็นอย่างนี้นะคุณไม่มีทางที่จะบรรลุได้เหมือนกับท่านไม้ถ้าไปติดแห้งอยู่บนบกมันก็ออกสู่ทะเลไม่ได้นะเราอย่าไปยึดถือว่าฉันจริตอย่างนี้ฉันต้องปฏิบัตินี้ฉันเป็นลูกศิษย์คนนี้ฉันต้องอยู่วัดนี้ฉันสายนี้เท่านั้นฉันต้องทำแบบนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาโอ้ยคุณจะเป็นทุกข์คุณจะออกสู่ทะเลไม่ได้คุณจะไปสู่นิพพานไม่ได้ติดแงกอยู่ตรงนั้นข้อที่4คือถูกมนุษย์จับไว้นั่นก็คือเปรียบเหมือนพระที่ยังระคนด้วยคฤหัสถ์มีเนนคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังมานะเพิ่งมาบวชเนี่ยบวชในพรรษาผ่านเข้าพรรษาไปได้7 วันเข้าพรรษาไปแล้ว7 วันนั่งสมาธิไม่รู้ยังไงจิตรวมลงไปสงบพอจิตสงบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือเนนนี่เนนใหญ่แล้วเนนโตแล้วเย็นอายุ19เนนคนนี้เขาก็มีคู่มั่นอยู่คนหนึ่งก่อนที่เขามาบวชเขามั่นอยู่พอตัวเองจิตสงบปุ๊บเนี่ยนั่งสมาธิตอนเช้า4-5ขึ้นมาทำวัดนี่แหละนั่งสมาธิจิตสงบปุ๊บตอนเช้านี่เวลาจะไปบิณฑบาตนี่ก็บอกอาจารย์ละบอกไม่ไปแล้ววันนี้ไม่ไปบิณฑบาตนะสภาย่ามเข้าไปในหมู่บ้านทำหวังนะเพื่อที่จะไปสอนคู่บ้านตัวเองนะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้นะตัวเองจิตสงบแล้วคิดว่าอันนี้เป็นอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งนะมีธรรมะแล้วจะไปสอนแต่ไปสอนคู่บ้านของตัวเองอันนี้คือยังมีความระคนด้วยคฤหัสถ์อยู่เพลิดเพลินด้วยการเศร้าโศกด้วยกันนะเขาทำกินทำนาเราก็ไปช่วยเขาทำนะเขาทำอะไรเราก็ไปช่วยเขาทำนะเป็นทูตให้นะกิจการนั่นนี่ขวนขวายแทนกันนะสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันอันนี้ชื่อว่าถูกมนุษย์จับไว้นะถ้าเป็นคฤหัสถ์สำหรับคารวะก็ยังมีการคลุกคลีกันนะเป็นส่วนมากเพื่อนเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้นะเขาเศร้าโศกช่วยกันอะไรมันก็เป็นภาระมากนะเป็นเรื่องข้องเรื่องกังวลนี่คือเรื่องของถูกมนุษย์จับไว้ก็ถ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้นะก็คือบางทีไม้มันดีเนี่ยเขาก็เอาไม้เนี่ยขึ้นไปทำเรือนเขานะจับไปตัดเป็นรูปนั้นรูปนี้ก็ไปไม่ถึงทะเลนะเช่นเดียวกันถูกมนุษย์จับไว้นะนี่คือข้อที่5มนุษย์ในที่นี้นะบางทีเทวดาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่อธิบายไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าเทวดาบางทีเห็นไม้จันลอยมาตามน้ำเนี่ยก็เอาไม้เนี่ยไปทำวิมานของตัวเองอันนี้คงเป็นเทวดาในขั้นชั้นของจตุมาราชิกานะที่จะมีวิมานในลักษณะนี้อยู่ถ้าสูงขึ้นไปนี่ก็จะไม่ใช้วิมานประเภทนี้ละอย่างไรก็ตามก็การที่ถูกมนุษย์มนุษย์เนี่ยจับเอาไว้นั่นคือปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อหวังเป็นเทวดาแต่เป็นเทพหวังจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานอาจจะหวังเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นไอชาตินี้ที่คุณปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ที่จะเป็นไปเพื่อนิพพานหรอกมันก็จะไปเป็นเทวดาบ้างอะไรบ้างหาสาวกแสวงหาบริวารต่อไปแล้วก็เนิ่นช้าไปกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนนานบางคนยิ่งไปกว่านั้นอีกแค่หวังแค่ความเป็นเทวดาหวังแค่ความเป็นพรหมอย่างพวกพราหมณ์อื่นๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เพื่อที่จะเป็นเทพนิกายในชั้นใดชั้นหนึ่งอันนี้ก็มีบางคนหวังปรารถนาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีมันก็จะทำให้เกิดความเนื่องช้าขึ้นมาคือเปรียบเหมือนกับคนที่ถูก มนุษย์จับเอาไว้ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้นั่นคือเรื่องของกามคุณทั้ง5ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บางทีในจังหวะที่มันมีเกาะกลางน้ำน้ำกระแสน้ำพัดมาแรงหรือว่าไอ้พื้นใต้ท้องน้ำมันมีความมันไม่เรียบเสมอกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นน้ำวนน้ำวนได้แต่ถ้าเผื่อว่าท่อนไม้นี่มันไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะถูกวนเช่นเดียวกันเวลาที่เราไหลไปตามกระแสน้ำเนี่ยบางจังหวะบางช่วงของการเดินทางในชีวิตของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้มากระทบมีความยั่วยวนเป็นเครื่องทดสอบว่าเรามีความมั่นคงในมรรคผลนิพพานหรือไม่บางทีมีลาภสักการะเข้ามาถ้าเป็นภิกษุบางทีเจอคู่บารมีเก่าถ้าเป็นภิกษุหรือบางทีถ้าเรามีร่ำรวยเงินทองขึ้นมามีความสุขสบายอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นกามคุณที่ไม่อาจจะทำให้เราประมาทได้อาจจะทำให้เราเผลอเพลินไปแต่เราก็ต้องระวังพวกกามคุณทั้งห้าพระเจ้าเกิดเปรียบเหมือนกับไอ้เจ้าน้ำวนนี่แหละที่มันจะดูดไปแต่เราก็ต้องมีความมั่นคงในการที่จะพัดผ่านไปให้ได้ไปสู่ทะเลให้ได้และถัดมาคือถ้าไม้นี้ที่ลอยมานี้ไม่เน่าเสียเองในภายในนะผุเสียเองบางทีมันมีทรายอั้นอยู่น้ำเข้าแล้วไม่ออกนะผุอยู่ข้างในนะมันก็จมลงแล้วก็ไปไม่ถึงทะเลเช่นเดียวกันบางคนนะมาประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นพระนี่แหละแต่มีความเป็นอยู่ที่ปกปิดซ่อนเร้นนะเหมือนเวลามันผุเนี่ยไม้มันผุอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะกลวงอยู่นะแต่ว่ามันหนักเน่าอยู่ข้างในผุอยู่ข้างในก็จะทำให้ไม้นี่มันจมลงเช่นเดียวกันถ้าเราผุอยู่ข้างในนะคือศีลทุศีลนะมีความเป็นอยู่ที่ไม่สะอาดลามกนะชนิดที่คิดแล้วก็ยังรู้สึกขยะแขยงตัวเองนะเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยนะตัวเองปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์แต่มีความประพฤติที่เน่าในเปียกแฉะนี่พุทธเจ้าอธิบายไว้นะหรือแม้แต่คารวะอย่างเงี้ยคุณคิดว่าจะมาอยู่วัดนะปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์นะตัวเองมีความประพฤติที่ปกปิดซ่อนเร้นนะทำเรื่องไม่ดีในวัดตัวเองเป็นคนมีมารยามีวาระซ่อนเร้นอยู่เยอะนะนี่ลักษณะที่จะทำให้ผุอยู่ข้างในนะไปต่อไม่ได้ต้องจมลงเราแก้ไขซะนะโดยการที่ให้เราตั้งอยู่ในศีลนะมีความประพฤติที่ไม่มีมารยานะเปิดเผยตัวเองตามที่เป็นจริงต้องการอะไรก็คุยกันปรึกษากันนะอย่ามีวาระซ่อนแฝงนะเปิดเผยมีอาบัติกับเปิดเผยขึ้นมาแก้ไขให้เรียบร้อยนะก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นก้าวหน้าได้นะไปสู่ทะเลได้เหมือนกันกับท่อนไม้ท่อนนี้นะที่ถ้าเผื่อว่าผ่านอุปสรรค8อย่างนี้ได้นะเริ่มตั้งแต่ฝั่งในนะฝั่งนอกเปรียบเสมือนอายตนะภายในภายนอกนะถัดมาก็เป็นชื่อของจมเสียในท่ามกลางนะก็คือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินสี่คือเรื่องของติดแห้งขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกนั่นคือเรื่องของความสำคัญว่าเรามีเราเป็นนะห้าคือถูกมนุษย์จับไว้หกคือถูกอมนุษย์จับไว้นั่นก็คือไม่เพลิดเพลินด้วยกันกับพวกคฤหัสถ์นั่นแล้วก็ไม่ทำความประพฤติเพื่อที่จะเป็นเทพเทวดาขั้นใดขั้นหนึ่งในอย่างที่7และ8นั่นคือเรื่องของเกลียวน้ำวนแล้วก็การที่ผุอยู่ในภายในคือเรื่องของกามคุณทั้ง5และความเป็นอยู่ที่ไม่สะอาดเรื่องของการทุศีนั่นเองพระสูตรนี้ได้แสดงที่เมืองโกสัมพีในที่นั้นก็ปรากฏว่ามีนายโคบาลคนหนึ่งนะคือคนเลี้ยงโคนั่นแหละพูดยังไงคือเด็กเลี้ยงควายนะถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะแต่ที่นั่นเขาเลี้ยงวัวกันก็เรียกว่าเด็กเลี้ยงโคหรือว่าเด็กโคบาลนะเขาก็ยืนอยู่ในที่ไม่ไกลที่พระเจ้าแสดงธรรมนั้นนะได้ฟังพระสูตรนี้นะก็เลยมาคิดนะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่เข้าใกล้ฝั่งในไม่เข้าใกล้ฝั่งนอกมีคุณสมบัติตามพวกนี้ทั้งหมดทุกอย่างเลยจะขอบวชขอบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกเอางั้นจะเอาโคเนี่ยที่เธอเอามาเนี่ยไปคืนเจ้าของซะก่อนแล้วเราก็ให้บวชพอเด็กคนนี้เอาโคไปคืนเจ้าของบวชแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในการไม่นานหลังจากที่อุปสมบทนั่นเองถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับเรื่องของรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้ายินดีรับฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร